francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i que la primera fora aquella nina rosa prima i pigarda que cada tarda pujava amb mi al tramvia quan el jorn s'endormia. Francament m'hagués agradat molt més que el teu cos fart de 10 duros i el llit de part. Però això va com va, i en aquell temps no em van deixar triar, i no em sap greu ni em fa vergonya que fos en la teva pica el meu bateig d'estimar. Si va ser honrada i sincera i la primera de segona mà. Però, francament, m'hagués agradat molt més que aquell catre una pallera on la primera s'hagués deixat tu amb vergonya entre mentides i un xic de conya i anar fent sense pressa regalimant tendresa. Francament m'hagués agradat molt més que fer d'aprenent quan a la porta espera una altra gent, sentir l'olor d'un altre que va geure abans que jo, i no em sap greu ni em fa vergonya. Ets part de la meva història i per això et sé dibuixar. Desitjant baixar bandera, ai, la primera de segona mà. Francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i fos la primera la continuació d'aquelles històries verdes, romansos tendres que el germà gran mentia assegut al voreria. Francament m'hagués agradat molt més. Benevolent li agraden verges a l'adolescent, però com vostè es menja el que troba pel carrer.